Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klasyka Rave, The Prodigy i Out of Space z pierwszego albumu Anglików. To czas eksplozji muzyki elektronicznej, klubowej. 6 minut po 2. Halina Leszczyńska i Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry, dobry wieczór. Przed nami 2 godziny z niezależnym brzmieniem. Sprints, Literary Mind, zremiksowana klubowa wersja. I'm Irlandzka postpunkowa grupa Sprints w listopadzie zagrają w Gdańsku, podobnie jak Idols na festiwalu Inside Seaside. Zaczyna się Off Festival, najważniejszy w tej chwili festiwal muzyki alternatywnej. Już jutro zagra jedna z gwiazd, Future Islands. Wystąpią na głównej scenie. Future Islands, koncert na Offie w piątek, to cały weekend z niezależnym graniem. Bar Italia, Mount Kimby, Marudja, English Teacher, Edyta Bartosiewicz, Grace Jones. Niektórych artystów zagramy tej nocy. Niezwykły winyl udało mi się znaleźć na tegorocznym Record Store Day. To pierwszy singiel The Charlatans, wznowienie z 90 roku w wersji Picture Disc. Początek Manchesteru. I don't know what Pierwszy singiel Indian Rope grupy The Charlatans. Rockowe zespoły zmieniły brzmienie, pojawił się transowy rytm. Manchester eksplodował. Przemysłowe miasto ogarnęło szaleństwo. Kluby Manchesteru były pełne. Imprezom towarzyszyły narkotyki i fenomen szybko się skończył. Charakterystyczny transowy rytm pozostał. Crocodiles, echa Manchesteru. Sometimes prosty, ale subtelny, pięknie się rozwija i wciąga. Four Years and One Day, jeden ze starszych utworów Mount Kimby. Londyńska grupa wystąpi w weekend na OFF Festiwalu. Zagramy jeszcze jeden utwór z bardzo dobrej trzeciej płyty, Love What Survives, utwór Marilyn. Do Katowic na OFF przyjeżdża też indie rockowy Bar Italia. Anglicy w czerwcu wydali nową epkę, z niej Drum Start. Thank you. Star Italia. Jutro wystąpią na Ofie, na Glastonbury. To już tak nie brzmiało. Na scenie był lekki chaos. Improwizowali. Gdzieś to brzmienie, ta przestrzeń zniknęły. Zobaczymy, jak sobie poradzą z mniejszą publicznością. The Worst Taste in Music. Szwedzi z The Radio Department. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Doves. Anglicy próbowali znaleźć swoje miejsce po erze Britpopu, trochę w cieniu powracającej na wyspy psychodeli.

Variety Lab, deszczowe lato, marzenie, pogoda na wyspach zmienia się, tak jak u nas. Pozostaje pod wrażeniem New Dad, mocno Irlandczykom kibicuje. Nagrali kilka epek, w tym roku wydali debiutancki album. Byli u nas jako support, liczę, że wystąpią w jakimś klubie. Na Glastonbury wypadli dobrze, nie gubią się, jest dużo ekspresji. Nową łebkę wydał King Król. Mocny, psychodeliczny głos. Communication. trochę mocniej. The National. Janis and Dio to nowy projekt lidera Falls, Janisa Filipakisa. Za miesiąc pojawi się epka. W 2016 roku wokalista Falls był w Paryżu, nagrywał razem z nieżyjącym już perkusistą Tony Malenem. Po 4 latach postanowił dokończyć nagrany materiał. Afrykańskie bity z akcentami Falls. For a place that you call your own, you want working, but now you're islandzki Sigur Rós, Untitled #Free.